إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي بندرا بشغل إنجكي الله إنجولا نلاد عليه الصلاة والسلام جوت من ودوسا كورين تندقوني غوفيكو غوفي إن هذا جول ياكو يورينتو لطوري الله يورينتو ياندي جنوباجي وقتو فوف آتين كي نغندا شهر الحرم لبي نغندا جوغي دي سكري نغندا بانجي الله للو رجم لور وكو هان جايا إن كارينو نغندا كو يويته بانجال غوفي بردي بوند بردي هلونا ده كويته كبائر غوفي مول إن نغودي كاري أكبر الكبائر كجنا ودي بردي مونو كدي مونو دي كدون هان كدي غرديدي duna ha joni gondan hen ko ganda ko wiyete zina de hunde sankitinde hande bangeji fof hankari churu ala kado ala kedo ala hankari yimbe ko ngaccita ran goro fo no wada ko weli dum adan gandi bonanne de sankitima bona o heewi aduno hande ganda faaji o bitti batte gofi wadi non allahi kala ko jido ne do ko e mon gande ko onon paggiti fa bima kasabata aidikum de o yafu an kasir alla ni yomo yafo en ko heewi sona dum kay law yu akhizullahu an-nasa bima kasabu somo nangiranno yimbe be kala ko be ngoldata ko den daba ni heddata ko do leedi bakatu yimbe di baranno yimbe ha ngata bara dabeje ladde de baran diwri mara chulli kala ko fudata ko fofata bonnon ni alla yomo yafo en ko heewi ha joni kadi nganda kala jando de do gede kadi sa tuubi kadi jomiraado subhanallahu ko yafoto ma dalado Allah yi kalamo Allah jari bori de do gede heddo sutura Allah wato yaada halta mbada bone ma mbada jinaaji ma mbada boneji ma pilma leedele erfo ngadda kada adda kada sankita bonan wa mafsadatu zina munaqidatu li salahi al alam eden gande aduno o ko yaata do mun ko no yida yo aduno waani yo njubbude wad hen gor fo anda yummun gor fo anda bamun gor fo anda to jiya gor fo anda leedi mun anda galle mun tay jina accita ma hankadi ganda hono dum wonis ne gay goto andata ko jimi rebe batti yarde sangara goto rebe haali ko boyu so batti yarnu da men sangara nen hay goto mon andata gonowo bam ay ko non dum wadi ganda jina su sangiti wono mum bonde fofa Allah fa innal mar'ata idha zanat adkhalat al ara ala ahliha wa zawjiha wa aqaribiha yo ganda jina debbo ganda ina buri bonde kada hay jina gorko sabu wonde jina kam didi fo kambe ko didi tan bada dum goto watta dum non mais kanko debbo o addani korreji makko gacci anani parce que gorko ona fele mais dum jutata kanko non ko badjul ha aduna gassa o addani badibe mo bandiraa makko rewbe bandiraa makko minniraa makko leñol makko yum makko en ba makko en wana kasatru usam gonna mo juri ko e mabbe baynan nas wa in hamalat min az-zina soba miridu kad zina dum kad gasi woni badjul ha aduna gassa halata tan kana dalika adha wa atam dum kad burul binade fayin qatalatu waladaha sawari bingel gelo yibari ko fergi tere ganda yo war dum kadi buri bonde ga do rendi ni jina e warde war dum do fokoy akbarul kaba'ir je bakatuji burdi mawni dum non bar so gel do goto so hen hen hebima wodi kala wala gongel gel kadi be da wadde ko bon or sikku dum don ina lota goful gol wala ni itta ma gacce de wala ni itta bajul gol anani so gel ya ka don wala gel ala don na ilmini gel ala fuddu mi he horde heli satta gewol daro horde kay so heli so nyota ma yan batti gewol gol hala mun hala tan وإن حملته الزوجة أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم سوكدو وران تشغل ني هو فينغل روكي جام غال ما كوي كان كو جي دو فو بوري بوند غانما ادي جنان يانك نان ندر غال دو جيا كدو جنان يانك نان دوم در غال او نياما دو نو يارا دو نو نيو دو نو والاي تشودي ما بتا فو كو جنان يانك فوارثهم كرس دني ما دو كدو رونا دوم تا وو جيا كدو وراهم ييما وييابي غانما تيل ديم بتا دوم فو دغا wanda saba ilay murakkab papiyeji mabbe go wonno askitina fewde mabbe taw laysa minhum dum do ko mafazid zina amma zina rajul aw gorko no so wadi zina kanyum ko bone mbaw nganda fu wiju ikhtilat al insab aidan ko wonno sababu yete askuji di kadi jibondiri hankadi fiite famin jana do hankadi be do ko or seriyan be don jaka der famiyen jaka e galle wa iftadul mar'ati al masuna kadi debbu jado haresana jode suudun wala biyano do yoren an ari e bonni jomu wa ta'ridaha litalaf abunni ngurna mun adamuna la karmu wal fasad fa fi hadhihi al kabira kharabu ad dunya wa fasadu ad din kala rujina tankiti kay aduna boni don din herdaki don gona mun umratil buyut haythu ma atasuji bi mahama galle tanki wonen ko zinal mahari jinaji ganda burdi ganda nefnaade fo gona ja atasuji na pewna cuudi na ngenya hono fo ko bone tan woni wonno dine mahaka hen gora nam dum wadi gonda tan koy hebbinde suuduma la karandu jengol gonda tan koy maari son tout faire jengol dam moli Allah fa kam fi zina min istihlal al muharramat yewi hada ma wadde zina ndaw ganda ka gede karmudo kewdo badda ngummida jaltidaada moyto ada moyto ada yalta yaltane lawul Allah yaltane inde Allah yaltane inde Allah jawo fi jude ada ruba ada yamida nibbida naato cuudi janan anati galle janan afalti legal makko wala uddi baafal makko walla nadi ciurel makko dum do ko hunde bonde jomirado hadi nan o day goror nar galle janan taw jomun tinan kon bayri an ka gujju ano ganda ka mbado yoko boni andi ka tindinta hay goto ayida tinan de yawedo holi o anani oruku bi tamatin wa fawati huquq bi adama wadde jina o ko bakkuduji kewdi martade ma yottade jina o taw moyto da nata galle janan ayamirak nata jodda ganda leso janango ayamirak anana bismaka tun ada ari jamfaade ada ari wujjuude ganda wa fawati huququ yata haqqiji ganda debbo joomu taw ko desaado joomu wadde en ko jawdi mun wadde en suudu mun wadde en arte der galle mun hurtini am bidaade yahatun annaade heba makko ganda ko joom galle makko hebata e makko ko law huquq ndaw goofi Allah ndaw huquq mazalim ndaw tonyangeji ndaw siyya ndaw goofi ndaw maasim ndaw boneji wonam dum do fo yimbe ne kaani halneede jamma nyalawma dentile anani ene jaa kadi zina so sankitima yimbe jaa basal wadde ndaw tampere ndaw soñ gonnam simbe kisse ndemi ndanyata so ngayni kebata so ngawi kebata hankadi ko yimbe kibiranno fo ganda fo gasi ronki hebe naate ladde be keddima ganda sahara dum ka wari dum en be keddima maaji liddi moli dum en hankadi yimbe nan tan jaa be ganda dum do fo non won dum ganda sababu ko goofi Allah di do a sengte ko wite zina ko liddul ganda ko buri hewde majority wada hunde ala kado wo kadi ala kajoto ويكسو وصاحبه سواد الوجه كويتا ساي جينا واي مو برنا مون باولي وي كورم او برنا موجاني ياسو مو موجاني برنا موجاني وحالتا كو موجي غورنا ما فوكو زينا ان بدا انا نادا بسمو هانكاد غاندا ييمبه جانان يانكوبي ا ندر سودوما ميدا انو غالال جوغي دار تيل دار ريبه جانام تاونون النبي وي اذا خلا تيتان تيل دي غوركو جانانو ديبو جانانو شيطان واتام بتات انو ميدا وادا هولي وارما e wara jogi martaba e bangal ha jonde do hunde kaza wa kaza sheidan en wonda len hunde ma khala rajulun bi imra'atin illa wa kana ash-shaytanu salisuma ko jidda fo ngona sidi janga sidi basa jangude tanki kay jabi kay uddude ciurel ma kay wala biro ma ana secrétaire ma ko debbo non tan dido sheidan watta montaro gaftara tan ngone battane bonde wa min khasiyati annaha yushattitu al-qalba wa yumridu tanki hakillama woni ko fijirde jina berde ma deeta wonta da koy miijaade ada calcul dana da fi baada fifta hanka do no mbadata dum no leedo hunde no gasirta anani berde ma nyawana ha yilma ha ma yaw illam yumitu wajlibul hamma wal huzn tanke ko jina kilinda nda bernde mettuni nda sunaji nganda nda nganda kulhuli o yubaidu sahibahu min al malik gon ko yete go nam tanke ko jina woni haaji ma dum kilinda woni programma ando ani allah kam on goddo diri ko sheidan barida hankado yuqarribu minhu shaytan sheidan de dum de hankani woni yaadi do mayakuni sheidan lahu qarinan fasaa qarinan law bonande dum do fo e bangal ko hebete e bangal fijirde kono hankadi elle wada ma legalize hankadi gasi natti hankadi curo ala kajo ala kedo ala hay goddo wiyata ko badirda dan anani dum wadi ganda ko wiyete zina ko gandita ko hunde bonde jodden do joni so nani jom suudu makko mayi buroni mo nande wonde suudu jom suudu makko nangida ma e kaari anani law balagha al abd an namra'atu aw hurmatuhu matat aw qutilat kana ashal alayhi dum burina wade neddo he joni ko wiyede a jom galle mun kay walla jom suudu mun nangida ma do kaza wa kaza do wadi sa'd ibn ubada o ko to sahabi en ken gandira do wawdi hirde no feewi وإذا لو رأيت رجلا مع امرأته لا ضربته بالسيف غير مسوي كان غيسوي كجم سود ما كان وندي غورو غود وي سلام ما كو غاندا تانيان دو مابف دون فسيكي فو على قال كاي جوغي دو كو ويته كيرام كو جوغي دو غورا كو جوغي دو رجولا قال جيدو نين هون كاي اثير سان ناني كون ييمبا انكاري غونتي نو غيرجيني ناتير جانا دارا سينغو بينغيل ما ديويل يالتيدن جاده بو ما نيانتو يا ina sekkana jalana liijo on ya hankadi go non leede leedu gure gure anada ndara da mosa do biida ka jom galle warkas anani kango saadu ndo halika do halande kan hala yuttina laado alla ne laado alla wi in ata'jabun qala ta'jabun min ghayrati saad onon ka wanu saadu way waade hirde ni koy wallahi annabi ji wallahi min burmo waade hirde o jomraado bur kan waade hirde anani وي والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش وي بات جمرا نوي وادي هيردني و هرمين كو يتا فانكرف و هرمين جينا انا نكو سودي هن اكو فيني كادي نانكو جمرا سبحان الله هن كادي سرياجي تيد بل ما يب نغوب بل ما شر انا ني وفي الصحيحين اري الصحيحين حديث ان الله يغار وان المؤمن يغار جمرا دو كيرو كادي غومجون الله كادي كو كيرو هيران غالمون nyammina yarna sudda holtina moftare na galle mun ha tid anani wa ghayratullahi an yati al'abdu ma harrama alayhi wi jumra du hada ko smatugil makko wadi hunde harmude anani kiram kade allah wadi dum berde jia e makko mojjube fof anani dum wonata sababu be ndena galleji mabbe ndena suka mabbe rewbe ne adumen e tindindumen ko mojji be ndentindumen gede bonde anani no jumra subhanahu tono teddiniri jiaabe makko nani ko wadde kiram berde mun ko nana hirata neddo ara ha der galle ma ha hunarido ma wi'i ko gangon don gakay be ngoni ngani ya go namna halde suka ma rewbe anga suba tebbiti don temedir tan gasi annabi wi ta'jabuna o don kaaba kiram saadu dam nim burum waadi hirde jomraar bur waadi hirde ko batte dum wadi ganda o harmin ko wi'ete fawahish ko o do hadith ko muttafaqun alayhi te ko bukhari jogida jaw ujunna jawo me temed jaatete chapande nay e jawo tay go sahih muslim je wujnerete maddena e chapande jana ay dar sahihayni wonde jomiraado o mahira kadi gongindo allah kadi wo kirow anani du wori ganda sa jeewi on hadith kadi ha joni o mo do sahihul bukhari ujunna joete maddire no gaaje tati tay go sahih muslim jogida je ujunna dide temejjeedide chapande jeegom e go wa fi sahihayni anhu la ahad aghyaru min allah anani ala fo burdo hirde ha fote jomiraado min ajli zalika harrama al fawahish ko batte den hundo harmino ko wite pankare ko ma zahara minha wa ma batan ko fini hen ko suuda hen ko suudi hen fof jomiraado subhanahu wa ta'ala yidan den hunde anani sa jeewi o do hadith ka to sahihul bukhari ujunna jina tema jago me chapantati anani to sahih muslim to ujunna jide tema jeedide chapande jago me hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu non daga ngandi ko wiyete ko bangal ha joni fijirde ko hunde bonde ko hunde hadande ko hunde rentinande hayso hande kam gonnam kado ala cigedo ala curo ala jeta ko yimma ndokka papiyeji na ndokka kayitaaji munen aw doktorebe na ndara dumen aw jihi badu e fijirde badu e chamrudi passage badu e ciudi badu e kewi yotilaaji hankadi nani elle maado ko dum hankadi otilaaji mahira hankadi eden nyaaji Allah yo Allah faabo en odo zamanu mo gonden وظهور الزنا من امارات خراب العالم ان اندا ادنو كايكو حالا اي دفت كايكو سيلي سو زنا سانكيتيما بانجيجي فو وني كو مال دارغا كو هن جيا او من اشراط الساعه اري نر صحيحين حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال لا أحدثنكم حديثا ويبدا هذا المنضو حديث ويؤن نارة هم قد نغت من نار من كنا لا صلى الله عليه وسلم وإن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وإن جاء ما لدرنغ ويتغند السريب أمتب ونم جاور هب أو غند مسألة جغدنا ننسو أريان كي بأننا هاي قروا جيب تدو إي سيرم بي كاري كي سيرنر سيرنر كي كون مسألة ودو واجيب تدو على فوقو عندي إي سيرنر غلنو كو أدي سيرنر دينا أدي سيرنر غلتنو كو غند بيهن ويدو مشارو كو موند دميت لول تكين دي كروس المير جوكو أسيرتا سا سيرنو جنغتا چو مو نفتتا أناني كوني ستا غندا نووني غندا كو سير من هانكي حال بولار ان بانو اجي مون اناني ان يرفع العلم كو ويته غندال بامتاما ها غاسي هان غادي ندو ويرتاغي سيرنو مو جانغيدي الا كو باتي هان كادي هاي انو بورنو ريني ووتي ماكو نو اي باسادي ني ايو سا بورتي مو دانو واي دارنيد دون سير نير جودي ما هان كادي غندا وانا يفيد ina bose ga hangadi na hala na nantine so jima gerto gal non walla sa dini dum ciukkol koyangal jawdi haddada hen hay bat kono hala ta dole wa wa hal wi har ka ka hala allahu akbar ay yurfa al ilmu tiarnu yo nako yo hi ngesa mun yo hal yo dukkal ko yi hawran yo wad dum khida ba hal tan yim bi ala khutba firtata in firtata ke so yimbe be natti nan daara ko firtata bayre ganda ko wiete ganda buri hewde yimbe ganda nanta ko halate khutba ko be firtana ga be ganda ko hala ko odo evenement wadde ngodo wuro dum do mojjani seldata almi kala den hude ay yurfa al ilm kono non gandal bamte hanga neddo wirate cerno hanga di ko yettode de walla cumtul ngul burni ngul walla ko nomado don cerno gal hanga di watti wadde de désigner ko lumtinado do wana gandal made wana dine made wana mojjere made dadbe manan do na heewi kono ala e ganda dum do ko wiyete ran ko kaldigal lestan dum do ko warta centan wondo ay yurfa al ilm ويظهر الجهل مجر سانكيتو هانكالين جيلا هانكالين جيلا ويادهما بنا غاب غالمون ويشرب الخمر جيا ويشرب الخمر جيا سانغرا نيري فارتو جون هاندر بروسا جمانه وانا امبتي نودي ناي تابون كون جيا هانكالين هوني نيي بادا لستابل تو سبو ينجلت نندو ويظهر الزنا زنا سانكيتو بانجي جفوف ويقل الرجال ورب افامتي سجنا هيوي نيتا كو ساقرا ورب انا تبيتو نمائي لچوكاكو هانكالي دم موليان نووجي بوند MST le maladie sexuellement transmise ilo nyawuji njurmota virusion kon ala fo no podi kon so nangi gorko kay ngasi nganda ngoraagu ma ngujira ko ina taya ha gas nyawa ha nyakito ina sindi toro seeda seeda gasi dum woni hen jam keddi ko ko rir dogandu ara jokkituma hankadi nyaw bondo pujje bonde hankadi nganda les o fo kay wade ko sekko wote dem modi anda dum woni ko wetele MST le maladie sexuellement transmise dum ko wiyete ganda gono coxien ko wiyete a joni ganda nyawuji bondi syphilis en anani ko wiyete e araba zuhri en sayla nyawuji bondi virusaji bondi jeta ko sagata ben tebbito tan ma ko wari mon ganda ko seldano tan ganda sida wari wa yadhara zina wa yaqil ar-rijal wa taktura an-nisa gonna worbe ganda pambita rewbe kewa hatta yakuna li 50 marat al-qayn yaaki tafandi ju debbo haaju mabbe ganda be ndiyo e tuufo dew gorko goto njiri dum anani on leedel na aduna ko nonno tawata ganda population mabbe ganda na dubbi rewbe ganda na kewi leedel na aduna go nam jiyana do wura heba dubbi no foti ta cafande joy meeda nande al khair meeda hebde ganda jom galle ko wiyete awanis ndaw choyndam den leedel sa rokkama sifru choyndam e aduna leedel ganda to rewbe buru soyde en meeda nande al khair ndaw bonande dum do fo addata dum ko pijirloji di sagataabe maaya hankadi wonno addata ko tikkere Allah anda zuhuri zina yaghdabu Allah subhanahu wa yashaddu ghadabu fala budda an yu'assira ghadabu fil ardi 'uquba adan gandi sa Allah tikkani yimbe leedi re batti dum yaltane leedi yaltane gonka yaltane kodki bane dum woni jiya hankadi zina sankito curu ala kado ala do wadi ibnu mas'ud radiyallahu anhu وما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بأهلاكها وي جمرا دكاي غاندا كو هولي كاي وي ربا كاي جينا سانكيتا كو ورسونا الله ركا اورد ويته غودو كاي يو حلك يو حلكتان وني حلكاري كورن هاندي غونم كو ويته هانكاد ادون اون وي هاندي ني مبي ربه بي ربا كاي كو ريبيرس يبن جاي كو مبه يوم بار كو بي بلا كو وني هانكاد دبو كو يدي فو ودا taw non hanki wonoko hoy debbo arhul Allah doftata gorko ma aljanna rewbe ko doftu yaade be ngofata so jom galle noddi yaccu mosat melto da woto jabota mo dem finni de jar lorlata teddi mo ren sirruji makko do bangema renan mo kala huruma jumaka huncata anani ko debbo yo suru reena demgal koyde mun ana ko no yo suru yo famdindo sawto bamtata anani ko no debbo min to yaali mi yi haaju am on debbo kay debba ki jassuma harsata duka mere sinnina hore seedo hala fu halaaji bulkana hala der wuro humpata nani jumpowo dental warbe jada nani jeya debbo no bittundire warbe nokkuji he fof e der biroji nokkuji fof e mi fof ko goto nani ko jomiraali no leesa zakaru kal unsa mi ala o ayma dirsine don tan mi fof ko goto Allah wi debbo gorko wona gotum na serte mi fof ko goto nani jumpowo dental warbe hulata hersata ina akkito ina wakkito akkadande ne yawtata kala jaado ma hawroy e makko to juude goro seedane dunke mawdo denjugo yodata mo huluyaane Allah mo hirsiyaane ne laabe mun jalanowo worbe janambe finnina zina tan jalande worbe janam kande to wodi hande finnina cinkal mun e cuudaare mun hangari kala ko nyantimaayi ala ko cinkal gal yaltindaake tona sona yehe der wuro hankari fuppo ganda wandaani warkata diwel mujjungile boowal na mojjani duna bonande gorko mun e sunde hoddiɓe gandani seere menanke hay hunde keddani henɓe kaali woman yahuni yastahinul mahawana ali so neɗɗo yi hankadi huyi ala gacce hankadi hunde fof ko wiyete ko maali juur hembi mayitini ilamu hunde mayne kay sa soppi ɗum tinata noon hankadi ko diina gonnam gasi ɓerɗe ngalum gasiwite maayi nani ɗum woni ganda ko wiyete ganda heewi to moƴƴel gaare comcine yahana yeeɓe bona jikku jinewel tonewel koyɗo teddani warkata dewel carguwel gujjowo joom galle mun ngel resta waɗɓe so boni ngel gulwulti suusan warkas dewel ganda ko wiyete ko ganda dewel cemtowel takkowel joom galle mun ngel sirru wodani ɗalbirtiɗo suurani warkas dewel cikkuwel takkowel kiruwel bejelel be'el beeju weejel bonɗo moƴƴani warkas dewel duftowel cuurtowel ko suurino naaginowol ɓuuɓna anani pirtowel ko haɓɓani an haɓɓani hunde ko pirtata aɗa wujja tan soppude jihel mo giton tenkel jerminande bojel jeelino ceemedel fowru pudingel jombi harani luuɓgel no kero dumsawel in sa hillima jinaga e wonta urde luuɓgel no kero dumsawel ganda coɓgel no wil wilde debbo danka suusa ndiyam uranteeri sohlani womaali juur hembi mayiten ilam so diina gasi ha gaɗala ko heddori Allah yo man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka kala gorniɗo diine Allah deftere Allah nde gurdam mettuɗam yo tan gurdameje hankadi yimɓe guure hande ɗe anani ko hondani ganda ko ɗum ɗo woni ganda diine l'islam ko rentino ko wiyete fijirde kono haala fijirde haala zina o rentinama anani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ganda toɓo tiɗno ndiyam tiiɗi o waɗi ganda yarninago o haali ñan mum ka ɗo haala oyi ndentoɗo e fijirde ndentoɗo e zina kala ko jiiɗa hokkere en kooƴe en anani kolɗe en gonɗe kooƴe e kolɗe en kal woto namdode koyko bakkatuji yimɓe mbaɗata ɗi tal fa bima kasabata aydikum wa yafu an kasir ɗum waɗi sen jeeyiɓe banggal diine l'islam gonam ko waɗi saria banggal zina ko hunde hulɓini no hulɓini ɓayi so neɗɗo nangguirama ganda saria l'islam ala foto neɗɗo waɗi yo neɗɗo ware sona nangguiraɗo fijirde seedeji nayyi keeɓa e dow mum anani alqatlu fi ashnaru lqatalat kadi wargo bongo no rawano sawndu wardete ni anani ko honnoon ɗum woni hen anani wonno mbaɗowo zina o ganduɗa bonne ko bone mawɗo o waɗi ɗum o jiiɗi sankidde e leñol he mbaɗa zina kadi sankitaɗa haalana yimɓe kay anani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiyoto kalte ɗeɗon geɗe bonɗe nani ko noon jomirawo subhanau wa taala kadi o waɗi kadi nangguiraɓe fijirde ɓe soɓe ganda soɓe paɗɗe kaaƴe no rawandu ni hay gotode yurma ɓe gati ɓe jurminaki noon de jomiraɗo nani jomirawo subhanau wa taala wala ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillah nani soɓe piye kay hayko soɓe larde jomiraɗo fono e wawde jeya yurmade jeya e makko fo innahu araafu wa arhamu bihi enani kono Allah go nam ganda tukkani ɓeɗo haw yamiru yoɓe piye yo ɓalli yo mal ɓalliɗi gulle anani ɗum woni ko wiyete haddu zina ko anani ɗum ganduɗa jeya ko uguba ganduɗa ɓuuɗo sattude foof nani kañuma barɗo wonki ittuɗo fittano kamɓe fof ganduɗa pondete won nokkuji goɗɗi e jaltuɗo e diine mum fini tan ganduɗa sooɗi diine l'islam ha gasi ha ti tutti wonti ɗo kefero no yimɓe na daara ala ko mbawi hen wonti ati tan ha gasi dari ɗo no yedda ayeje qur'an hankkadi dari no foɓnodira e Allah hankkadi ma sippira e ayeje qur'an a ɗurgitaɗan lelna e leydi aɗa wawani ɗum jangguɓe ganduɗa européen ɓurnoɓe janggude philosophie en fof gari jiime qur'an jatiri caggal lelima ɓe cujjiɓe gonƴini Allah anani ñande fof ko wiyete ɓurɓe janggude philosophe en ɓurnoɓe janggude aɗum daɓɓe fof nde ɓe jino qur'ana ganduɗa ɓe cujjani Allah ɓe mbi la ilaha illallah anani ɓe cujjani Allah an jangdema gasanani hay ƴetan jangdemani hay ganduɗa premier cycle a gaynani ja kolle da da defton ati en tan gasina ta en ada ara hankari ada ese hankari durgita ayaji qur'ana lelna leedi ada famdani dum da famdani den hunde qur'ana jomira do haali je rampani adam khalaqnal insana min nutfa min tayyibani adam niddile tobbere fa iza huwa khasim mubin yuso haari o falti o nyami haa haari o falti tan gadi o farnima ko allah fu allah o ganda ha jono jambanto ko ayaji qur'an anani wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa anani kefero ganda ati garnodo e annabiji wi mida jumiran wawi wurtinde may o dogi genalo asidon jial maydo addu munjigal yeso annabiji man yuhyi al'izam wa hiya ramim usik wa di gollal mangal ni odo kay ni bedo philosophie ni bedo ganda e savant uji dido yi bedo ganda ari sik wonko nasiya khalqa o yijidino arde aduna tay mbiida na haa ma artude aduna e jewno fuddo rino dani tan je tan tubbil tubbil mani khala mani tumna alla yukhliqal qutila al insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa an hota tagada min nutfatin khalaqahu fa qaddara jumra do hal min mani tumna summa kana alaqatan wanta kiddil wanta kusil khalaqa fa sawwa odon di monar do jibine alla rena dum ha ara aduna he ha fuddo faltude farno tan hankadi gasi woni gorbal cimbingal kanyum dikkondirta koy Allah qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra jumra li muhammadu ribbina mi tan ay fuddono do jial ngal do gilangal wodani gaddudo ngal o ko on rutinta ngal e tagore Allahu akbar wa bi kulli khalqin alim Allah yitay ko tagde kay karal lagal fewnudo hunde Allah yikango mo andi kango woni karallo ko Allah woni baado tagde wana jettobe materi lujina dendina do bi Allah ben gona tagol Allah tagan ma do ganda jaran guldo jallugul yaltina sammere wada gite paabi ha bo nja gabbe no jalta hen wadi ngandi anani nja cullina ngana buuto ha joni ganda kosam dam ay ko woni Allah o woni ganda bi kulli khalqin ali ko wite tagore kay acci juude Allah ko Allah wawi tagde e yo tobbi lonta keddi lonta kusil aha e meda yi daga teren darim do ha bo wonta avion di ala e njian do muto dari do ha bo wonti ala foko ko fewnate ko materiel ittito adde ga gasi ko jomirado ko nanni ko automatiquement woni ko yaadi tobbel wonti keddel der reedo ay gojo tinani keddel ngel wonti kusel kusel ngel juukon jalti hen ay koy ko non jiton an yalta do biyaadi ganda ko woni Allah ko woni ummital morma anani o darabana matalan wa nasi khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara yaran Allah wi deedo ledde verte deedo kecce deleb taw jengol ina suumi e der hen yew fofobe ledde weso be kibi do joni pofi do likki taw kecci deleb de jengol yalta nani jaarukum min akhdari nar fa iza antum minhu tuqidun Allahu akbar Allah ya faraytum an-nar allati turun yew jengi kubato ngoy hata ngo woni so jengi gasiri mon wala almetaji mon nifi birgitaji mon wona koy kaaji he jengi mofti mofti koy ledde nani Allah ya antum man sha'atum shajarataha ledo ledde ko non punni de am nahnu lmunshiun nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lilmuqwin Allahu akbar anani du wadi ganda sa jeewi ganda yimbe fasongaaji hon deedo tobbe ganda tunwude de mojjani kanyum en gaddata caade ele mo dum addena ha yogo e hadiseji nan tonni wonde ganda yimbe nan ton ko be sobbe be natata aljanna yadkhulul jannata wala duzaniya anani in kana hadha halu walad ganda ko hondani حديث إمام أحمد والدارمي وابن حبان في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو والصحاح الألباني إذا قال لي مسألونين ولا خلاف تاي جومون كبولي هاو دي بيلو بار جومون وانتا مؤتا وانا كو نطفة خديثة توب دير سمد أناني ما ذلنا تكل شر كلا ورد دين أمين آيان كي سبد كي نتو تن نن نغن دا تاكا مال داغة تن وينو مجنة تيدي دي إنا وادا نون كون هياوان odo monda nan ko neddo ukulun wondo hangade ala ala babo hay goto anda yomo jibin mako andinda ngani tan yido hore mako ay dum do fo hebete ko fijirde wada ka barke tan nani wala du zina nani do wadi la sallam go nam kefer goto wurtay mako tan dum kay wana mer wurtay ne la do alla nan tan ay bina mo nan tan jatto mo nan tan yennam jumradi woto jabu mo de yittan go badda mako garmi ngara o wana pontirma wala turi kulla halla fi mahin kala kala wana wona ganda koydo jas so hali ni bu nan do dana mako wiro do ko jas anani hammazim masha'in binami wona koy ay bindina jatto no hudana yerna hunduko mun ala fereng ala labangal ko arfo bulbitan anani manna lil khair kado wo modde kala ko modde o yida kala ko Allah yi annabi ji o yida manna lil khair mu'tadin kewdo nan toño kewdo bakkar mu'tadin asimin utulin mawn kinido Allah yi bada dalika fo zanim o ganda ko zanim o ko laban anani dum woni ganduda hon deedo geri no hulbini ama nani ko yite gofi di ngadda deedo gede so beedo mbadi dumine e der leydi wona leede e der aduna yande les enfants hors chérie suka be ngala ganda be ngala babira be ganda yam buri heedo hon leede Danemark en leedel nay der aduna e pays scandinavie nokkuji goddi nan hen be laban be buri heewde labbe so boy fo majjan labdo ga yanga do tata ko yilirede tors anani foko so be do fo ganda ko tia ko laal be do fo gonnam e ko limurgul galleji ko yan ganda jibinaade moole Allah jonnon tahqiq mas'ala gam holli ila tabal mubtala bi hadhihi albala mala jari buri on baraw bondo so tubi o woppi tawbatan nasuhan wa amalan salihan anani jomirado yulumtanan mo modja jomirado kay ko modja kala tubdo kay a woppi tubu wallam golde wana mi tubi de tubi mi tubi wana goto wadi jomirado subhanahu wa ta'ala holli woni tubde tubu ya labbe tuppito da modja de gacca bonande anani hankadi jawa modji lumtina bondi di mbadanno daadi lotira bajol gol bannoda gol bada dum doftare Allah e badade jomirado e merdinde gide mun deena farji o ko yete fawahish anani jumra subhanahu wa ta'ala ko non anani inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a alla ina mumtakala goful gila shirku billahi sa woppi ko non Allah yafoto mo bilew buri bonde sa woppi Allah yafoto mo shirku billahi buri bonde sa woppi Allah yafoto mo anani arimini galladi maadi fo e garaji maadi asiya ubbi asirti en hala a cicci fi janganno da dido di kalanno da dido fo a weddima ladde jetti joginu da de hilira jamde da hilira kannaruji e junnidde ayaji qur'ana jettaraada junnina da walla jetta qur'ana dindina dum ganda e sobe jettobe qur'ana ganda ne bindir biyamaaje pilabbe fadde mabbe woni ganda qur'ana wada der hen nyota e be jabbira dum e der nokkuji tunuudi dum do fo sa woppi Allah wi o yafdo jeewaraadi wi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim gonam jomiraadi kanko ni kafro bakkat awa jurmato hay goto wiyata ganda Allah yafuta ko dum fala yuqarnadu ahadun min rahmatillah yurmeda Allah ina yajina mawni bakkar manu foti fof anani sa tubi a woppi hayso kefragal wala shirku billahi aw ridda wala ganda liwa hayso ko umma sexel malate wala zina ayyan kana fa babu tawbati maftuun damal tubu enan udditi man taba anani kala gaccudo odo bakkar bondo mo wanno ayyan kana zambu taba Allah subhana Allah yo inni la ghaffarun liman taba Allah akbar Allah min komi jafoto komi jaf no wonande kala tubdo gonna liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada anani dum woni ganda jomira subhana wa ta'ala ko non tiwi o ko hukmu am kala tubdo kay gonnam ganda Allah rokkere mojjerede anani jomira subhana wa ta'ala gonna bakkar mawdo darno mawnirna tambi ala yo ganda moddere jomiraado subhanahu wa ta'ala anani fa Allahu tawwabur rahim yuhibbu at-tawbata wa yafrah bi tawbati at-ta'ibin Allah na weltano yimbe jabe Allah tuube go nam artube Allah be Allah na weltano mo yidi be anani kono non sunet do wure do leede ya ko gofitan badata aw hankade ha dernier minute wiada tuube walla ta are mayda wiada hala kongul mojjol na tiidi de anani batte bakka tuuji di e groupa junubaaji di e halaaji bondi di anani hankadi battine bernde hankadi gasi anani du wal sanji al hafiz abu muhammad abdul haq ibn abdul rahman al isjili rahimahullah o ya anna li su'il khatimati a'ada allah asbab o winden to den ko wete battane bonde ko in jogi sababuji de ina jogi labi ko dum wonara sababu ko nambani adama e wa ha joni ganduda hebata battane lobbe de wiina jiako buru mawnude fof hada rabani adama hebde battane lobbe du woni hippade aduna he alin kibabu ala dunya anani an aliide aduna aliide aduna aduna tan darata dan fena ada tarka ada marka ada hala penal ada lilni jawlima e pittima nokko fo kala ngal lilno dan kibirda hunde tan Allahu akbar yadan odo aduna mo Allah saliwi wonata do jomiraado wi ganda adun rukki en misaluji way tan kono saison dungo ari tobo ari ni kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima kunna ya gonnam joni joni yorkoma fi tan hankadi on jino den do na wiltina na neetina yodi ko fof wonti ngubu wiima yi aduna ko ni tan way kono ni ay firtaade an batte o do aduna ganda su bonne ni dum laakarama laakar to woni janje woni battande ko ton woni ngurdam juddam ko ton woni gila ko watte der qabri ha ko watte yawmal qiyamati ka ko watte er janje battande anan jonnon bani adama ko nam sawi ada darna o do adon ko dum tan killida adan tan fena ada tarka ada marka ada punta yimbe ada jamfoga ada hodo andu kay an hay huda andanto anda ko adduma do ko yarew Allah jomiraadu yuma khalatul jinna wal insa illa liya'budun sana yarud Allah anani dum non go anama yurwa anna ba'd rijalin nas nazala bihi al maut gonam goto yimbe medina arde maide are makko bingil makko no yamo babu yam qulla ilaha illa allah anani orti kongol ngodo ronki reftude na ha yo nani anani la ilaha qulla ilaha illa allah qulla ilaha illa allah kono gonam hebe baba halde goldo kongol fa ya jala yaqulu ad-darul fulaniyatu aslihu fiha kaza yewi gallam kari to le galle men legal manual yewi moddine ton hunde nan don ko bonno ton wal bustanul fulani hankal ay ko wonno haaju makko ko affaire colse de affaire ndamirde affaire bitikaaji de affaire galle dum tan haw mayo halan la ilaha illa allah nan dum non sa nan tan battande modde de aw koy golle ko hunde wadande perpare battene bonde de ne ko non nani ko dum non ganda woni ko hulbini ha mayo ko dum non wiyayen tuub gila ganda yottaaki don koy anani wiya ko yen tuub jomiraadu wi ganda yo yimbe tuub tuubu ila allah tuube luttide fewde Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna bil ma'amale manni ko non sa jabaani tuubde heddin don a tuubi hankadi Allah yiso bakkaduli boye yimbe hankadi di gandaaji ay duumi may bakkar ada hala ko boni ada golla ko boni ango ko boni nyaamata ko nyaamata ko laab an fiyaako ma fu reglaani Allah won qalliba afiratahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra hankadi sa ariyaato mayata do wiada gongdina don Allah wi'ala gite de ana tan yide normal berde Allah wayri tade hankadi anani Allah yi hankadi bayno jabanu tubli gila adam Allah yi ko ni o heddorto hankadi ganda fi do yani him yamahu nan won ganda battene bonde de nyaagi Allah ya Allah dallum en ko annabi yi yanno Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tawfiqa wa husnal khatima jawam be de nyaagi mako wiete pewal anani al-hidaya anani ngadda at-tawfiq kalko kalmi kalko gollumi tawno hawre diine Allah e ko wili Allah ko no fuma Allah nyaage sona dum bani adama fitanduma e sheydaane ma sunka sudatma tan ko ganda bun fitanu kan sheydaane lundo be hakisa so be laaba ni ma ne tumbi andube laabata anani o wi be nyaage ma ko wiete husnal khatima anani dum won ko wiete ha joni battane lobdo ko battane mo de mi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.